To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 lutego, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szkoda, że zabrakło tak niewiele do podium, mówi Kamil Stoch w Pjongczangu. Na Igrzyskach Olimpijskich miało być pięknie, niestety nasi skoczkowie nie zdobyli medali. Poza tym w serwisie Trójki Angela Merkel mówi o nowym rozdziale w relacjach polsko-niemieckich. RaceClub.pl zamyka biznes, firma z Gdańska organizowała wyjazdy na rejsy. No to nie tak miało być. Polscy skoczkowie narciarscy nie zdobyli medalu w konkursie na skoczni normalnej podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Czwarte miejsce zajął Kamil Stoch, piąty był Stefan Hula. Na 19 pozycji wylądował Maciej Kot, a Dawid Kubacki nie wszedł do drugiej serii. Złoto zdobył Niemiec Andreas Wellinger, podium uzupełnili Norwegowie Johan André Forfang i Robert Johansson. Stochowi do brązowego medalu zabrakło kilku dziesiątych punktu. Szkoda, no zwłaszcza, że inaczej bym się czuł, gdybym skończył czwarty i nie wiem, przegrał 10 punktów podium, a inaczej się czuję, jak przegrałem, kurczę, no niecałe pół punktu. No ale taki jest ten sport i był taki, a nie inny konkurs. Ja się cieszę ze skoku, bo te skoki były na dobrym poziomie, aczkolwiek cały czas mam poczucie i mam tą świadomość, że mogę skakać lepiej. To jeszcze reakcje kibiców. Kilkudziesięciu z nich dopingowało Polaków na skoczni. Szkoda mi bardzo Huli, bo Stoch zdobył już wszystko, wiemy, że on jest wielki, a Hula był tak bliski osiągnięcia sukcesu. Bardzo mi nam jego żal, naprawdę. No rozczarowanie, ale jestem pewna, że damy radę na dużej skoczni, na drużynówce. Będziemy mocno trzymać kciuki, będziemy mocno kibicować. Po pierwszej serii już liczyliśmy na medale, już widzieliśmy się na ceremonii dekoracji, no ale niestety nie wyszło. Mam nadzieję, że chłopcy pozbierają się. No i na dużej skoczni pokażemy, że Polska jest potęgą skoków. A w Pjongczangu skoki oglądał też prezydent Andrzej Duda. No wszyscy są chyba trochę rozczarowani, tak? No ale to trzymamy za chłopaków kciuki dalej do końca. No to jest sport, my jesteśmy z nimi cały czas. Na pewno teraz są bardzo smutni, ale niech się nic nie martwią. Olimpiada trwa. A trwa i kolejna szansa na medale dla skoczków będzie już 17 lutego na dużej skoczni. Dwa dni później będzie rywalizacja drużynowa. Na nowy rozdział w relacjach polsko-niemieckich liczy niemiecka kanclerz Angela Merkel. W wywiadzie odniosła się do spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, który poleci do Berlina w przyszłym tygodniu. Kanclerz mówiła też o niemieckiej odpowiedzialności za Holokaust, praworządności w Polsce i przyjmowaniu uchodźców. Tego wywiadu słuchał nasz reporter Karol Surówka. Zdaniem Angeli Merkel między Polską a Niemcami udało się zbudować stabilne partnerstwo, nawet jak w niektórych kwestiach pojawiały się różnice zdań. W wywiadzie kanclerz zapytana została m.in. o polską nowelizację ustawy o IPN, która zabrania nazywania obozów koncentracyjnych wybudowanych na polskich terenach w czasie II wojny światowej polskimi obozami. Ohne mich in die Gesetzgebung in Polen direkt. Żeby nie mieszać się w polskie prawodawstwo, chcę jako kanclerz tylko powiedzieć, że były to obozy koncentracyjne, za które Niemcy ponoszą odpowiedzialność. Angela Merkel zapytana została również o kwestię praworządności w Polsce i postępowanie prowadzone przez Komisję Europejską. Wszyscy przystępując do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się przestrzegać zasad praworządności. Liczę na to, że rozmowy polskiego premiera z Komisją Europejską zakończą się sukcesem. Angela Merkel odniosła się też do kwestii przyjmowania uchodźców. Kanclerz podkreśliła, że liczy na wypracowanie wspólnego, solidarnego rozwiązania w Unii Europejskiej. Karol Surówka, Polskie Radio. A wynegocjowanie jak najlepszych ram finansowych do 2027 roku, wzrost opłacalności produkcji rolnej oraz wprowadzenie obowiązkowego e-wniosku o przyznanie płatności. To priorytety na bieżący i przyszły rok dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krzysztof Jurgiel mówił o tym podczas targów Agro Show, które są w Ostródzie. Jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, to w czerwcu, w maju będą ogłoszone koperty finansowe dla poszczególnych państw. Tutaj liczymy na kopertę co najmniej równą. Nowa jakość w programowaniu, czyli dotychczas mieliśmy program rozwoju obszarów wiejskich, teraz będzie dla danego państwa plan strategiczny. Będą tylko ustalone cele na poziomie Unii Europejskiej, mierniki i do tego mamy przygotować programy. W Ostródzie na targach prezentuje się ponad 200 wystawców. Impreza potrwa do jutra. Bankrutuje biuro podróży RaceClub.pl. Gdańska firma złożyła w Urzędzie Marszałkowskim zawiadomienie o niewypłacalności. RaceClub.pl specjalizuje się w organizowaniu wyjazdów na rejsy statkami wycieczkowymi. Pełnomocnik firmy zadeklarował, że wszyscy klienci bez żadnych problemów wrócą z trwających wycieczek. Nie poinformował jednak, o ile osób chodzi. Wiadomo natomiast, że nigdzie nie pojedzie około 60 klientów, którzy mieli opłacone i zaplanowane wycieczki po 8

Ale czytamy dalej tak. Wyprasowanych 7 koszul męża. Dzięki bardzo, pozdrawiam karnawałowo. Viola z Parmy. Jestem ciekawy, jak to będzie po włosku. Wyprasowałam 7 koszul męża. Bo ja na przykład nie wiem, jakby państwo pomogli, to spróbuję to pięknie po włosku wyrecytować, chociaż może być śmiesznie. Zakładam również i taką opcję. Co gramy? Kącik na start oczywiście. Manic Street Preachers. Tym razem na początek. Pamiętam w okolicach premiery tej płyty moje dwie wizyty w Londynie i takie wielkie plakaty, na przykład na stacjach metra, które przedstawiały, no tak jak zresztą okładka tego albumu, taką stróżkę krwi. i duży napis Lifeblood, Manic Street Preachers. To stąd wzięliśmy sygnał do naszych pastelowych nocy przed laty z utworu To Repel Ghosts. To tutaj był słynny singiel Love of Richard Nixon i to tutaj była ta kompozycja, która całość zaczynała w bardzo przebojowy i radiowy sposób. 1985. Ona właśnie przed chwilą. Manics, raz jeszcze. Teraz So Why, So Sad. Tak, no nie dziwne, że po wydaniu takiej płyty jak This Is My Truth, Tell Me Yours w 1998 roku ten balonik manikowy został przez fanów i ich oczekiwania dosyć mocno napompowany. No i później, kiedy 3 lata później ukazała się płyta Know Your Enemy, niespecjalnie spełniła te oczekiwania. Nie było już takich epickich, wielkich utworów i ważnych jak na tej poprzedniej płycie, ale niektóre znowu od tej strony radiowej jakoś przetrwały, między innymi Jimmy, Ten, So Why, So Sad. Manix w kąciku na start w lutym ze względu na czekającą nas wkrótce premierę nowej płyty Resistance's Future. To będzie początek kwietnia tego roku. No i jeszcze ten drugi zespół, Editors. Oni wydają drugi album, nie, oni wydają nowy album. O właśnie, w marcu. I don't think that it's gonna rain again today. There's a devil at your side, but an angel on her way. Someone hit the light, 'cause there's more here to be seen. When you caught my eye, I saw everywhere I'd be and wanna go till you came on your own. That's how you'll leave, with hope in your hand and air to breathe. I won't disappoint as you fall apart. Some things should be simple, even an end has a start. Someone hit the light, 'cause there's more here to be seen. When you caught my eye, I saw everywhere I'd be and wanna go till you came on your own. That's how you'll leave, with hope in your hands and air to breathe. You'll lose everything by the end. Still my broken limbs, you find time to mend. More and and air to breathe. You'll lose everything by the end. Still my broken limbs you choose to mend. You came on your own, that's how you'll live. You came on your own, that's how you'll live. Came on your own. You came on your own. No jeśli chodzi o takie akustyczne poczynania Toma Smitha i kolegów, to chyba największą niespodzianką, przynajmniej jak na moje uszy, był moment, kiedy kiedyś usiedli w pięknym studiu, to chyba było studio radiowe, i przy wtórze gitar akustycznych zaczęła się piosenka od słów We on the road to nowhere grupy Talking Heads. Może ją przypomnimy jeszcze w kąciku na start w lutym, a może będę miał dla Państwa jakąś specjalną niespodziankę. Różnie to bywa w radiu. W radiu, zwłaszcza tym, zdarzają się piękne rzeczy dosyć często. Edito, St. Anne Has a Start, wersja akustyczna z tego samego singla, z singla o tym samym tytule z 2007 roku. Wrzesień, prawie 11 lat temu, ale fajny czas. No i czekamy na nich, na i przyjazd zespołu do Polski, premierę tego nowego albumu Violence, początek, pierwsze dni marca. Tymczasem 25 minut po godzinie 18. Dziękuję za wszystkie maile. One płyną i płyną i płyną. Za chwilkę postaram się przeczytać po włosku dziwne zdanie. Może się uda. A tymczasem jeszcze wracamy do nowej płyty MGMT. We'll be right back. Wydawało się, że po takiej bombie jak Oracular Spectacular, ich pierwsza płyta, to może być tylko lepiej, że mamy kolejny wielki popowy zespół. Tymczasem Congratulations, ten następny album to już trochę mniejszy wybuch, MGMT, jeszcze następny zupełnie mały i tak doszliśmy chyba w większości do wniosku, że to niekoniecznie jakaś bomba armata, a raczej kapiszon był. No i zobaczymy, ratują trochę sytuację na tym nowym albumie. Jeśli chodzi o spędzanie czasu przy tej muzyce, jest całkiem nieźle, przyznam szczerze, płyta wciąga w jakimś tam stopniu, na pewno. Natomiast czy dorównuje temu debiutowi? No, bardzo, bardzo wątpię, ale na pewno warta jest uwagi przez kilkanaście chociażby minut. Little Dark Age, MGMT i utwór Days That Got Away. To przed chwilą. No to jeszcze wizyta na nowej płycie projektu IMX, zapowiadana powtórnie. I've got this funny feeling that I just can't shake. The devil in the wires, the data eating up my brain. There's a flood that's coming up to my bed. Chaos wins and I can't get over it. How do I even learn to play the human way? Smiles without a heart, weird mechanical mistakes. There's a flood that's coming up to my bed. Love's out there, but I'm indifferent. Stand up, can you keep your head? Love me like tomorrow we're dead. Beauty, violence, war is within us. We'll be silent. Tomorrow we're gonna be stardust. Tomorrow Od momentu, kiedy rozstał się z zespołem Sneaker Pimps, a jeszcze wcześniej, przed koncertem grupy Placebo, pierwszym zagrał znakomity support właśnie z tą kapelą. Później rozstanie, no i później rozpoczęcie działalności jako IMX. Od Kiss and Swallow, tej pierwszej płyty, jesteśmy gdzieś bardzo blisko Chrisa Cornera. No bo przecież chociażby Off Festival w Mysłowicach jeszcze wtedy, zapowiadaliśmy jego koncert, wystąpił tam. Bardzo często odwiedza nasz kraj, zresztą wie doskonale o tym, że tutaj ma mocną bazę fanów, którzy czekają na każdą jego nowość. Tak jest również z tą płytą Alive in New Lights. No i na okładce młotek, może nie jest to zbyt wyrafinowany symbol, ale wydaje mi się, że to jest taki jeden z bardziej ekskluzywnych młotków, bo wysadzany chyba jakimiś drugimi kamieniami. Muzyka niekoniecznie kontrastuje z tym przedmiotem na tej płycie, chociaż jak dla mnie trochę za mało jednak chwytliwych melodii, do których Chris Cornell przez lata zdążył nas już dobrze przyzwyczaić. No i tak to się zaczyna. Stardust, sam początek tego albumu 20. Żebym się tylko nie pomylił, to jest... Tak, koniec marca, 23 marca w Progresji w Warszawie, koncert Chrisa Cornera projektu IMX. I pewnie też wcześniej jeszcze odezwie się na antenie programu trzeciego. Za 23 minuty jest godzina 19. Aha, miałem wrócić do tej koszuli, do 7 koszul, które się prasowało mężowi podczas słuchania trójki w ostatnich 2 godzinach. I to miało być po włosku. Uwaga. O stirato sette camicie di marito. Zdałem? No właśnie, mam nadzieję, że zdałem. A przy okazji dziękuję za pomoc językową. Miłosz, i dzisiaj, i jutro wyjątkowe, mam nadzieję, koncerty, którym patronujemy w Nosprze w Katowicach. On i jego goście. Zanim cała tym przesiąkniesz, palę przy oknie dym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem dym. Jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas. Nie wytłumaczył nam nigdy i nigdy. A te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś. Nasz mały, pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie, w tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ust spada ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę, dorośnij, dorośnij. Dym chłodno drapie nam gardła, jakby spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną, to ostatnia szansa. Skończ nas skańczać, odpocznij. Tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem poza sobą nic. Wstyd, schowałem go głęboko w dumie. We własnej erze, kurwa, przyszło nam żyć. Znowu palę przy oknie, ty w łóżku udajesz, że śpisz. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz. Tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył, szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ust spadem.

My tutaj przy Myśliwieckiej 357 możemy się pochwalić na cały świat i robimy to jak tylko można. Naszym studiem koncertowym i radiowym, studiem imienia Agnieszki Osieckiej, jest jeszcze w Polsce kilka takich miejsc, z którymi możemy się chwalić wszędzie. Między innymi właśnie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, czyli popularny NOSPR w Katowicach. I tam dziś i jutro Miłosz i Andrzej Smolik i koncert, który też będzie słychać na naszej antenie wkrótce. Powodzenia, kochani artyści, trzymamy bardzo mocno kciuki. Dziękuję w dalszym ciągu za wszystkie maile, za podpisy, jeżeli chodzi o wirtualną listę obecności. Sporo Państwa dzisiaj z różnych miejsc. No i teraz pytania, czy ja wreszcie wspomnę coś o Krakowie, czy nie wspomnę o Krakowie? Oczywiście, że wspomnę, ale może najpierw taki wstęp, bo przecież, o Boże, pada. Ale ja się nie skarżę, bo deszcz napełnia mnie nowym życiem. not tonight. I tak sobie siedziałem na trybunach pięknej sali Tauron Arena w Krakowie i tak myślałem, czy to jest jakoś tak specjalnie zaaranżowane, że przez długie fragmenty tego występu grupy Depeche Mode w ramach tego niesamowitego tygodnia, to był ich pierwszy koncert w Polsce w tym tygodniu właśnie, czy to jest tak zaaranżowane, że te długie fragmenty są słyszalne, jakby dźwięk, linie melodyczne były przepuszczane przez jakiś dziwny subwoofer, na który ktoś jeszcze narzucił cieniutki koc. W związku z tym słychać było tak sobie. No ale z drugiej strony pomyślałem o jednej rzeczy i to nie jest wcale po to, żeby się w jakikolwiek sposób wyprostować w opinii, żeby być poprawnym politycznie. Mianowicie, a może to dobrze, że taki koncert się kiedyś tam mi nie udał, że w tym życiu fanowskim zaliczyłem i taki występ grupy Depeche Mode, który nie do końca spełnił moje oczekiwania, bo to wszystko przecież też składa się na pewną kolorową, barwną całość. Ale podobno wczoraj w Łodzi było pięknie. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach. Jeszcze Martin Gore i fragment płyty Ultra. The Bottom Line. To właśnie teraz. Na piękny sobotni wieczór i na fajną niedzielę dla Państwa. Pa, pa. Like a cat dragged in from the rain. Who goes straight back out to do it all over again. I'll be back for more. It's something that is out of our hands. Something we will never understand. It's a hidden lore. The apple falls. Destiny. I follow you. Like a pawn on the eternal board, who's never quite sure what he's moved towards. I walk blindly on, and heaven is in front of me. Your heaven beckons me enticingly. When I arrive, it's gone. The river flows. The wise man knows I have followed you. I will get burned each and every night. Dying to the sun will shine. The bottom line I follow you. I'm yearning, I'm burning. I feel love's wheels turning. Burned each and every night. I'm dying to. The sun will shine. The bottom line I follow you. The sun will shine. The bottom line I follow you. Sun will shine, the bottom line, I follow you. The sun will shine, the bottom line, I follow you. Thank you.